aslan li abdina sunu fasi yosin dara tosin motax mu wax ana do do xamel tax la tax mu genn ci jigen ni am do mo ko waral moy motudu yosin am ni fasu dara tosin kal haydu ni mo ngoy ci barak fi mo fi hi ci ayam ana ci tere ay bu wax rek ni mbeureug daan tere rek patay ko am yosin mo lañ ko tere ko julli ak koor ak warkaaba ak laal kaamal ak dugu jàkkaat yépp rekk patay ñooyo moo ci julli wëru ko te bu ko defee dóor suñu ko sax te koor moom dina ko fay lolu patay ñoo ko bokkul wa aksaruhu gan jaa yàggam sittoona moo juróom doon fukk yow mum ciy fan mais nag lu mu yàgg-yàgg du weesu juróom doon fukki fan anam tay jigen bi ay mom doom dara jigen bi yag yag dal doosu ci rombeen fukki fan su amé jigen ben fukki fan te jeexal tay mom japp ni jangoro la su ko defé sangu di julé ko ak def yépp fa itan qata han den dogna ak dogu dara ja qabla ha ci rek ci rombeen fukki fan wala fi yow mi wiladati ak donte ci bisu duggu la ñu xalat kon mu sangu nga na wala fi yow mi wiladati ak donte ci bisu jurbu la way bisu amé do ñu taxal kon mu sangu ko salat te mu jolli wala bu ko tan dara ci fa jeex te xet ko bu bu bu santam da koy japp jeex rek dal di sangu te julé ko wor ba xam na ñu waatam du ñewat fa te gene na ko ñu waat da na ko ci dara ji da ñu waat ñu ngi ko wax da ko tan won ci wax na bu ko tan am bu doon tax ñu gis te rek saay dara ji jeexé rek dal di sangu te jume ko war ko xam ne yàlla doon fa ina xaada xaa ndeen dal si nit moom ak dama darab ba mu seet fa in kaana ndeen nekk na bayna xuma seen diggante xam sa fa xasharat ko juróom yow mun ci ay fan fa ak saru topp lu ko ëpp kaana kon nit ak saale ak maaree ji xaydan di mbarak fa illa ndeen seen diggante matu ko bamma kon tàppeef ko ñun awali jëm ci ak jëkk ja fakana to mu nek nim tanam ni safi du bok ci natal ko ci ñu na bu fekke dafa amul doom gis da ba yag dara jëg ji na sangu tambu lay jëm fa dara jëm ci wat on dañu ci wat digënté fam jéxé won ak suñu jëm ci wat ba xamna ko xamna su fekke digënté ni matna fukki fa lu groom dañu japp na ko ni mu gisat da ci mbërëg la ñu matal da ci wëssu ñu jëtu wëtu wëssu ñu dara li ñu dara ci mbërëg la dañu seen digënté mat na fukki fan juróom su fekkee seen diggante mat na ñu dañuy jàpp ne kay yow ci mbërëb ji moo jeexutoon ko defee lii mu jël ko doole ko ci loola di ko wàññi ba mu mat juróom benn fukki fan mbaa mu jeex rek saa yu ko ci boolee ba mat juróom benn fukki fan te jeexutit mu jàpp ne moom jàngoro rek la daal di sangu di jëlee ko woor dellu ci àttab kulaab fas moom li ab dog la fi awqaati ci waxtu julli yi